Pe șoseaua ori zice nimai mai, trec într-una la șoferii mai mai. Din mașină claxonând și la fetițe zâmbim, auleu șoferilor mai mai. Din mașină claxonând și la fetițe zâmbim, auleu șoferilor mai mai. Și treceți din sat în sat, măi, măi, după fete vă uitați, măi, măi, după fete vă uitați și pișanțuri vă băgați, auleu șoferilor, măi, măi. După fete vă uitați și pișanțuri vă băgați, auleu șoferilor, măi, măi. Le luați și în mașină, măi, măi, le trageți câte o minciună, măi, măi, că nu sunteți însurați și nu aveți copilași, auleu șoferilor, măi, măi, că nu sunteți însurați și nu aveți copilași, auleu șoferilor, măi, măi. Ca la fată trece o fată și-un băiat, băiatul trecea cântând și fetița suspinând. Pe drumul din calafat trece o fată și-un băiat, băiatul trecea cântând și fetița suspinând. Își blestema ursitoarea care i-a dat supărarea, își blestema ursitoarea care i-a dat supărarea. Ursitoare, ursitoare, dă noroc la fiecare, la unii le-ai dat prea mult, mie mi-i și ce-am avut. Ursitoare, ursitoare, dă noroc la fiecare, la unii le-ai dat prea mult, mie mi-i și ce-am avut. Foaie verde, șosipică, foaie verde, șosipică, trenule mașină mică, unde-l duci pe Ionică, mărioara lui Nenicu, măi, măi. Trenule mașină mică, unde-l duci pe Ionică, mărioara lui Nenicu, măi, măi. Dubil dușii locolești, dubil dușii locolești, din Craiova la Pitești și-l dai jos la București, mărioara lui Nenicu, măi, măi. Din Craiova la Pitești și-l dai jos la București, mărioara lui Nenicu, măi, măi. n-ai avea perete. Trenule n-ai avea perete. De șuruburile toate și de șinade sub roate, mărioara lui nemicu măi măi. C-ai dus feneica departe, c-ai dus feneica departe, mărioara lui nenicu măi măi. Trenule de când l-ai luat, trenule de l-ai luat. Eu într-una am oftat, eu într-una am oftat, mărioara lui nenicu măi măi. Trenule de când l-ai dus, eu într-una am doplâns, mărioara lui nenicu măi măi.